Джеф Вайнс. Вечеря зі скептиками. Суть справи. Частина перша. Що відбувається з Лорою? Лора і раніше не могла впоратися з почуттями, в які поринула, але згадка про хрест Ісуса стала останньою краплею. Відчуваючи, що її емоції ось-ось прорвуться сльозами, я зробив паузу в надії, що хтось прийде на допомогу і заговорить з нею. Але ніхто не ворухнувся. І тоді я, практично не вірячи, що отримаю відповідь, запитав: «Лоро, з вами все гаразд?» Вона підвела голову і мовчки махнула рукою, мовляв, відчепіться, все добре. Але було ясно, що нічого хорошого, що відбувається, щось дуже погане. Відмовилась від допомоги, то півбіди. Найдивовижніше було те, що вона вперто залишалася за столом. Чому не встати і не піти? Єдине, що спадало на думку, що їй необхідно дочекатися відповіді, на яку вона відчайдушно сподівається. І в цей момент близька подруга Лори Ребека поставила останнє питання ночі. Ребека мало знала про християнство та й про Бога в цілому і ніяк не могла зрозуміти, навіщо Богу та християнам звеличувати людину, прибиту цвяхами до Христа. Чому це історія перемоги? Намагаючись дискредитувати християнство, вона поставила питання, на якому ґрунтуються всі відповіді. «Джефе, все це, звичайно, дуже цікаво, але як може стояти в центрі релігійної системи людина, розп'ята на хресті? Цей ваш Ісус зовсім не переможець, він невдаха». Ми багато годин говорили про біль, страждання, зло і справедливість і не здогадувались, що почуємо головне питання, яке включає всі ці теми і проблеми. Схвильований, я запропонував співрозмовникам здійснити подорож у часі та розслідувати останні години життя Ісуса. І так я почав останню історію, останню розповідь цієї ночі. Остання історія. Останні години життя Ісуса були справді жахливими. У Гетсиманському саду він молиться: «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу». Євангеліє від Луки, 22 розділ, 42 вірш. Ця молитва не повинна нас дивувати. В Юдеї Ісус, мабуть, бачив чимало розп'ять, знаючи, що через кілька годин на нього самого чекає нестерпно болісна страта, ще пильніш він молився, і піт його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Євангеліє від Луки, 22 розділ, 44 вірш. Через ці рядки невіруючі часто називають авторів Нового Завіту вигадниками з багатою фантазією. Однак кривавий піт – відомий медичний стан під назвою гематидроз. Через стрес відбувається викид хімічних речовин, що руйнують капіляри потових залоз. Трохи крові потрапляє до залоз, і піт забарвлюється кров'ю. Крім того, через гематидроз шкіра стає надзвичайно чутливою, і будь-який дотик завдає гострого болю. Пройде кілька годин, і люди Пілата бичуватимуть Ісуса. Страшно навіть уявити його муки. По-перше, Ісус став перед тодішньою релігійною владою. Цим людям зовсім не подобалося його вчення про благодать, милість та прощення. Якщо, щоб врятуватися, не потрібні закони, то так і без роботи залишитися недовго. Тому стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 67 вірш. Проте релігійний суд не мав повноважень засудити Ісуса до смерті і покарати, тому його відправили на суд римської влади, яка мала з'ясувати, чи справді Ісус чинив те, в чому його винуватять. Змучений і зв'язаний Ісус постав перед Пілатом. Той дійшов висновку, що Ісус може і вів себе зухвало, але аж ніяк не заслуговує смерті. Аби перекласти відповідальність на іншого, Пілат послав Ісуса до Ірода. Під час цих переходів від одного судді до іншого Ісуса били. Ірод, як і Пілат, вважав Ісуса цікавою людиною, яка не заслужила смертної кари, і послав його назад до Пілата. Зрештою, той все ж велів бичувати Ісуса і потім розіп'яти. Болісно думати, що Пілат наказав бичувати Ісуса після того, як той цілу ніч провів у муках, без води та сну, постійно битий. Ми, можливо, і не знаємо, що таке бичування, але Ісус дуже добре знав, що мав винести. Слово «бичування» у Новому Завіті – це переклад грецького слова «фрагело», що означає відкриті нутрощі, що описує не процес бичування, а результат. Грецький історик першого століття Євсевій, який бачив багато розп'ять, описував бичування як суворе покарання, за якого оголювалися вени страждальця і погляду були доступні навіть м'язи, жили і нутрощі. Шкіра і плоть розривалися до кісток. Всюди, куди попадав бич, зяяли криваві рани. Слова Євсевія – це не пряме підтвердження історичного факту, що при бичуванні використовувалися два види бичів. Перший – шкіряний батіг із сімома кінцями, в який вплітали гострі уламки кістки. Коли батіг опускався на тіло, ці уламки розтинали шкіру, а при зворотному русі виривали шматки плоті. Бич другого типу теж був з кількома кінцями, але в них були вплетені металеві кулі, що залишали глибокі синці на спині, ногах, грудях жертви. Очевидно, що багато злочинців помирали під ударами бича. Бичування іноді називали напівсмертю. З медичної точки зору Ісус у певний момент впав у гіповолемічний шок, при якому серце починає сильно битися, намагаючись перекачувати кров, якої насправді немає. Падає кров'яний тиск, і жертва втрачає свідомість. На додаток до цього нирки перестають виробляти сечу, щоб зберегти наявний об'єм води. Зрештою, людина відчуває нестерпну спрагу, оскільки організм потребує рідини, щоб заповнити втрати крові. Якщо після цього жертва все ж таки залишалася живою, то мука розп'яття, прибивання цвяхами до Христа ставала ще нестерпнішою. Для опису цього воістину невимовного болю римляни навіть вигадали слово, яке увійшло до англійської мови як прикметник «excruciating», тобто «після Христа». Історики сходяться на думці, що не було страти болючішої, ніж розп'яття. У наші дні смертна кара, як вища міра, завжди контрольована і без тортур. Смерть настає швидко та передбачувано. Лікарі засвідчують, що людина померла. Смерть від розп'яття не була ні швидкою, ні передбачуваною. Це була жорстока і повільна кара. Після знущань неправедних судів, побиття та бичування Ісус знову постав перед Пілатом, і той віддав його римлянам на розп'яття. З Ісуса зірвали одяг і наказали йому нести поперечину Христа. Дерев'яний брус вагою майже 100 кілограмів поклали на змучену, стікаючу кров'ю спину Ісуса, і він повинен був нести її до місця страти, на гору Голгофу. Там римляни наказали йому розкинути руки і прибили їх до поперечини гострими штирями довжиною 10-15 сантиметрів. Ці цвяхи розірвали серединний нерв, що викликало неймовірний біль. Потім його підняли і пронизали цвяхами ноги. Знову розрив нервів і дикий біль. Так, піднятий на хрест і прибитий цвяхами з терновим вінцем на голові, зі сполосованою спиною, він вмирав. Ця смерть була настільки довгою і жахливою, що Сенека, філософ-стоїк першого століття, стверджував, що віддав би перевагу самогубству. Він писав, чи можна знайти людину, яка б вважала за краще померти в болях, коли відмирає кінцівка за кінцівкою. Вмирати поступово, крапля за краплею, випромінюючи дух замість миттєвої смерті. Чи можна знайти хоча б одну людину, яка б побажала бути прив'язаною до ганебного стовпа, довго відчувати біль, будучи понівеченим, опухлим від потворних рубців на спині і грудях, і робити вдихи в тривалих муках. Очевидці розп'яття часто годинами чекали, поки настане смерть. Зрештою, як пояснює доктор Олександр Метерел, жертва вмирає від удушя. В інтерв'ю Лі Стробелу, яке увійшло до книги «Христос під слідством», Метерел розповів, що розп'яття на хресті означає неминучу, повільну, болісну смерть від задухи. Причина в тому, що вдих здійснюється завдяки зусиллям м'язів та діафрагми. Вони приводять грудну клітину у потрібне положення. Отже, щоб зробити видих у підвішеному стані, людина повинна спертися на ноги. Це полегшує зусилля м'язів. Але щоразу, коли Ісус робив цей рух, цвяхи впивалися ще глибше, упираючись у кістки перед плюсни. Щоб зробити новий вдих, йому знову доводилося вигнутися, роздираючи закривавлену спину об дерево хреста. І так до виснаження, коли він вже не міг знову відштовхнутися і зробити вдих. За цим пішла зупинка серця, і після 24 годин безжальної і нещадної тортури і невимовних мук він віддав свій дух у руки отця. Приголомшлива тиша. Усі вражено мовчали. Тишу порушила Лора. Довго вона просиділа мовчки з виразом відчаю та безвиході на обличчі. І нарешті розплакалася. Рішучість Лори забудь-що зберігати самоконтроль зникла. Дівчина рвучко встала і пристрасно звернулася до інших. «Послухайте», – благала вона, – «він каже правду. Все це правда. Ми всі у біді. Ми біжимо геть від істини і знаємо це. Бог мене ненавидить. У мене нічого не вийшло, і він мене покарає. Боже, допоможи мені, допоможи всім нам!» Така різка зміна її поведінки спантеличила мене, але найзагадковішим було твердження, що Бог ненавидить її і покарає. Що ж за гріх учинила ця дівчина? Лорені колеги явно були вражені. Вони ніколи не бачили свою начальницю в такому стані. Усі вони знову дивилися на мене, сподіваючись, що мені вдасться якось вирішити цю незручну ситуацію. Я спокійно наблизився до Лори і опустився на коліна. «Лоро, що трапилося? Чому ви так впевнені, що Бог вас покарає?» «Тому що я погана людина». Без затримки відповіла вона. «Останні 20 років я вела аморальне життя і продовжую це робити. Я знаю, що Бог є, і знаю, що Він розчарований мною. Він уже давно вмовляє мене змінитись, а я не слухаюсь. Але я знаю, скоро настане година відплати. Він мене ненавидить». «Лоро, чому ви думаєте, що Бог вас ненавидить?» І тоді Лора розповіла, що у юні роки їй ніяк не вдавалося догодити батькові. Що б вона не робила, він завжди був незадоволений. Це її страшенно мучило, адже дівчаткам вкрай необхідне батьківське схвалення. До 16 років вона втекла з дому, сподіваючись знайти схвалення в іншому місці. Прагнучи досягти успіху, щоб довести світові, що вона гідна похвали, Лора постійно змінювала роботу і чоловіків. Якось вона зустріла людину, яка привела її до церкви, до Бога. Лорі здавалося, що вона нарешті зустріла чоловіка, який по-справжньому покохав і оцінив її. Але, на жаль, Бог, з яким вона познайомилася в цій церкві, виявився надто схожим на її батька. Тільки в блиску та славі. Суворий володар, озброєний мечем, який вимагає моральної досконалості. Щоб догодити такому Богу, людина має бути абсолютно безгрішною. Незабаром Лора відчула відчай і безвихідь, бо не здатна відповідати найвищим стандартам, які, як їй здавалося, встановив Бог. Як вона не намагалася, цей Бог досконалості не приймав її. Той Бог, якого вона собі уявляла, грізно сидів на хмарі, готовий обрушити на неї свій меч за найменший непослух. В глибині душі вона знала, що без моральних ідеалів жити неможливо. Більше того, закон добра і зла на те і даний, щоб ми жили в гармонії один з одним і з Богом. Вона була згодна, що цей закон хороший, але відчувала, що дотримуватися його у всій повноті і досконалості вона не здатна. Усвідомивши, що ніколи не зможе повною мірою відповідати Божим стандартам, Лора здалася. Лора знову втекла і почала шукати чоловіка, який покохає її безумовно. Вона невпинно шукала його, і це тривало 20 років. З дитинства Лора бігла від тих, хто її відкидав, і мріяла про зустріч з тим, хто покохає і прийме її. Але весь цей час Лора відчувала, що Бог стукає у її серце. Зрештою, Лора вирішила, що жоден чоловік не завоює її серце. Якщо нікому не віддавати серце, думала вона, ніхто його й не розіб'є. Я розповів про те, що хоче донести Ісус до всіх, хто готовий слухати. Бог не критикан на трибуні, який освистує та висміює нас. Ні, Бог – це тренер у перерві між таймами, який каже: «Ну так, Джеф, так, ти налажав, ти це знаєш, і я це знаю, а тепер повертайся на поле та спробуй грати як треба. Я тут з тобою, разом ми впораємося». У справу вступає хрест. В очах Лори спалахнула надія, але лише на мить. «Але ж ви сказали, що Бог святий, він карає за гріх, бо така його природа. Як же він може закрити очі на мої гріхи і не карати мене?» «Розумієте, – сказав я, – наші гріхи настільки суперечать природі Бога, що вирішити цю суперечність здатний лише хрест». «А як це відбувається? – запитала вона. — Як хрест вирішує протиріччя?» «Щодо закону, то Біблія ясно вчить, що існують два способи бути праведним, – сказав я. — Можна просто неухильно дотримуватися закону. Навіть якщо людина порушила закон, то несе покарання і після цього знову стає чистою перед законом. Той самий принцип ми застосовуємо у наші дні в людських законах. Коли засуджений відбув покарання, віддав борг суспільству і вийшов на волю, вважається, що він чистий перед законом, доки його знову не порушить. Саме так, перебила мене Лора. Якщо хтось із нас чистий перед законом, то це ненадовго. Ми знову оступимося, і вже тут Бог засудить нас і покарає з усією суворістю. Ні, відповів я, тому що саме тут у справу вступає хрест. У ньому виконується Божа вимога святості. Тому що Ісус заплатив на хресті за мої та ваші гріхи. Напевне, нам не вдасться досягти праведності першим способом, але в тому й річ, що другий шлях завжди відкритий для нас. Ісус поніс за нас покарання. Ось чому його хрест – поворотний момент, найвища точка історії людства. Саме в цій точці перекинуто міст через прірву між Богом і людиною. Відновлено близькість між Творцем і його творінням. Якщо наші гріхи викуплені, то ми за мірками Божої справедливості виправдані і більше не заслуговуємо на покарання. «Так, Джеф, – відповіла Лора, – це так, усе це розумію. Але що буде, коли я знову оступлюсь?» У тому й велич Христа, Лора. Бог вирішив, що самопожертва Ісуса стане жертвою за всіх, одна на всі часи. Ісус був повністю, абсолютно безгрішний. Він не заслуговував на смерть, проте з доброї волі віддав своє життя за нас. Бог вважає цю жертву достатньою, щоб пробачити всі минулі, сьогоденні та майбутні гріхи. Так, ми знову і знову грішимо, але вірою виправдані у Христі. Вчення Христове невпинно говорить про це. Послання до Римлян, 5 розділ, 1 вірш, а також 8 розділ, 1 вірш. Бог, який так наполегливо шукає твоєї любові, навчив нас, як прибрати перешкоду на шляху до спілкування з ним та безумовної любові. Гріх колись розлучив нас, але Бог зруйнував цю перепону завдяки тому, що зробив Ісус на хресті. «Ну, гаразд, Джеф», – втрутилася подруга Лори. «Все це добре, але до чого тут хрест? Чому саме хрест? Навіщо вся ця кров і вивернуті назовні кишки і агонія? Хіба Бог не міг подбати про нас якимось іншим чином?»